Milí bratia, sestry, milí priatelia, prajem vám príjemné nedeľné ráno, nádherné ráno bez snehu. A neviem, či sme to neprehnali doma s modlitbami, lebo som sa dosť modlil a som vyznal v mene Pánovom, že nechcem sneh. Ale nech sa to naťahuje, no síce mne to nevadí, ale tým, ktorí milujú sneh, tak to veľmi, veľmi vadí, lebo vyzerá, že do konca januára nebudeme mať sneh. A medvede chodia po horách a nevedia, čo majú robiť. Ale Boh je nad všetkým týmto. Je to zvláštna zima, že? Je to zvláštna zima. Ja si takú zimu nepamätám. Ale Boh je nad všetkým tým. A možno, že som mohol aj povedať Bohu dátum, dokedy by nemal byť sneh. A že sme zabudli. Ale Boh je nad všetkým tým a Bohu patrí sláva i česť toto nové ráno. A je nádherné nové ráno vonku a je nádherný čas, že môžeme byť spolu tu toto nové ráno, že môžeme vojsť do Božej prítomnosti a môžeme Boha chváliť, Boha vzývať. A toto nové ráno, ako Boží ľud, sme tu, aby sme naozaj Boha uctívali, chválili. A mohli sme povedať, Pane, ja ti ďakujem za nové ráno, ja ti ďakujem za milosť, za dobrotu. Aj keď nie je sneh, Pane, Ty si Boh, ktorý je dobrý, aj keď mám rád sneh, ja ťa chcem chváliť a vzývať za tento čas a môžeme vojsť do Božej prítomnosti. A my toto nové ráno chceme Boha chváliť a chceme ho vzývať. Amen. Prišli sme tu, aby sme Boha uctívali, chválili. Prvá cirkev prichádzala na miesto, aby vzdala Bohu slavu a čest. Keď prichádzali do chrámu, Boha uctívali, Boha chválili. A predstavte si 2000 rokov, Boh drží svoju cirkev, ktorá prichádza pred Boží trón, aby ho chválila, vzývala. A nie je to nádherné, že toto nové ráno môžeme prísť pred Boží trón a že môžeme robiť jednu z najkrajších vecí vo svojom živote, že môžeme Boha chváliť a Boha uctievať. Nie je to nádherné, že a môžeme vzývať toho, ktorý ťa miluje. Boh ťa priviedal na toto miesto, pretože ťa má rád, pretože chce k tebe hovoriť, pretože chce meniť tvoj život. A Boh ťa miluje toto nové ráno nesmiernou Božou láskou. Boh ťa priviedol, aby tvoj život mohol byť opäť naplnený Božou dobrotou a milosťou. Aby tvoj život mohol byť menený toto nové ráno. Nie sme tu náhodou, bratia a sestry. Nie sme tu len tak. Sme tu preto, aby sme mohli zažiť Božiu prítomnosť. A viete, čo je nádherné? Nádherné je to, že keď vzývame Božiu prítomnosť, Pán Ježiš je medzi nami a Boh koná jedna na tomto mieste. Bol by som rád, keby sme mohli vojsť do Božej prítomnosti modlitbami. Môžeme sa postaviť toto nové ráno, ak vás môžem poprosiť, a môžeme Bohu ďakovať, môžeme minútu, dve stráviť v modlitbách vďake Bohu za tento deň, za zbor, za nové ráno. Môžeme poďakovať Bohu spoločne, poďme sa spolu modliť teraz toto nové ráno. Sláva Ti, Ježiš. Toto nové ráno, Pane. Sme tu, aby sme Ti povedali, Ježiš, že ťa milujeme, Ježiš. toto nové ráno sme tu, Ježiš, aby sme vyznali svoju lásku voči Tebe. Pane, prichádzame na miesto do tohto zboru s vďakou, s vďakou a chválou, s uctievaním, Pane Ježiši, so srdcom otvoreným, ktoré ťa chce ctiť a chváliť. Ježiš, toto nové ráno sme tu, aby sme prijali, Pane, Tvoje požehnanie, aby sme prijali Tvoje vedenie, Pane, aby sme prijali Tvoj pokoj a Tvoje odpustenie, Ježiš. A tak ťa vzývame, chválim, Ježiš. Ďakujeme Ti, Pane, za milosť a za dobrotu. Ďakujeme Ti, Ježiš, za to, že si kráľ kráľov a pán pánov. Nikto nie je ako náš Boh. Jemu patrí sláva, jemu patrí čest, jemu patrí majestát i toto nové ráno. A Boží ľud povie, amen, amen, amen. Bratia, sestry, poďme Boha chváliť. Poďme Boha uctievať toto nové ráno. Prišli sme s ďačným srdcom povedať, Ježiš, toto nové ráno patrí Tebe. Ježiš, toto nové ráno si ma zobudil, aby som ťa uctieval v kine mier v spoločenstve Božieho ľudu, aby som ti vzdal slávu a česť. A tak, ako budeme Boha uctievať, Božia sláva, Božia prítomnosť, Božia moc zaplaví naše životy toto miesto. A ja sa teším z toho, čo Boh bude robiť toto nové ráno. Poďme Ho chváliť a poďme Ho uctievať toto nové ráno. Spievaj piesne víťazstva. Pozdvihni hlas k Pánovi, kto je ako živý Boh, kto je tak blízko, jeho vernosť nekončí, novú nádej dáva Pán, haleluja, šťastný som, a náš Boh je vždy blízko k nám. Piesem víťaznú, podvini hlas k Pánovi, kto je ako živý Boh, kto je tak blízko, jeho vernosť nekončí, nová dej dáva Pán, haleluja, šťastný som, náš Boh je vždy blízko k nám. Náš Boh sa prizdáva k modlitbám, náš Pán nás svojou láskou objíma. On vie o našich trápeniach. Sa postará o nás každý deň, svojou milosťou plní celú zem. Náš Boh je vždy blízko k nám. Všetky modly našich dní nevidia a necítia, nepočujú ľudský krik, no náš Boh je víťaz. Ktorí nedúfajú, v zahambení môžu stáť, ale náš Boh má tu moc, náš Boh je vždy blízko k nám. Náš Boh sa priznáva k modlitbám, náš Pán nás svojou láskou objíma. On vie o našich trápeniach. On sa postará o nás každý deň, svojou milosťou plní celú zem. Náš Boh je vždy blízko k nám. On sa postará o nás každý deň, svojou milosťou plní celú zem. Náš Boh je vždy blízko k nám. Náš Boh je vždy blízko k nám. Náš Boh je blízko. Náš Boh je blízko k nám. Náš Boh je blízko. Blízko k nám. Náš Boh je blízko k nám. Amen. Ty si blízko k nám, Pane, Ty si blízko nás a Ty vypočúvaš naše modlitby, Pane. Chválime ťa, Pane. Halleluja, halleluja, halleluja, vládne Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, všemocný vládne Pán. Halleluja. Halleluja, halleluja, vládne Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, všemocný vládne Pán. On dokázal svoju silu, triumfálne zvíťazil. On je víťaz nad smrťou aj temnotou. Naše puta hriechu zlámal, slobodu nám navrátil. Jeho milosť zachránila nás. Halleluja, halleluja, halleluja, vládne Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, všemocný vládne Pán. On dokázal, on dokázal svoju silu, triumfálne zvíťazil, až aj temnotou. Naše puta hriechu zlámal, slobodu nám navrátil, jeho milosť zachránila nás. Halleluja, halleluja, Pane, Ty si vyvýšený a chválime Ťa. Prišli sme Ťa osláviť a vyvýšiť Tvoje meno, Pane. Ďakujem Ti, Pane, že si tu, halleluja, že si prišiel sem, Pane. Chvála Ti, Pátri. Halleluja, halleluja, halleluja, vládne Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, všemocný Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, vládne Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, všemocný vládne Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, vládne Pán. Halleluja, halleluja, halleluja, všemocný vládne Pán. Patrí Ježiš. Ďakujem Ti, Pane, za to, že si ten, ktorý nás vyslobodil, ten, ktorý nás spasil. Chvála Ti, Patrí. Dneska mám pocit taký, tak je tu ticho nejako. Hej? A niečo tu hučí stále. Som rád, že sme tu ako rodina, naozaj sa cítim dobre. Cez týždeň som si čítal hesla, teda čítam si hesla, a cez týždeň ma oslovilo jedno slovo tam, a bolo tam napísané vlastne jedna veta, dotkla sa ma. A bolo tam napísané, že my veríme v Božiu všemohúcnosť, v Božiu moc, ale neveríme, že by On konal práve práve v našom prípade. Že práve, že Boh niečo urobí, keď my prosíme. Na začiatku sme spievali, že Boh vypočúva modlitby. A Cyril sa modlil, že aby nebol sneh. Vidíte. A som si uvedomil, že je to naozaj pravda, že ja som taký, že verím v Božiu moc a že môže všetko, ale netrúfam si veriť, že On by ju použil v mojom prípade. To je niečo choré, čo je možno núka. Nejaké väzenie. Sieť. Spasiteľ. A verím tomu, že Boh nám chce povedať, že On nás nesmierne miluje. A moja manželka mi povedala, že Boh, keď niečo robí v jej živote, že to mení, takže to robí láskou. A verím, že Boh nám to chce povedať. Slávny a mocný náš Pán, chcem ho sláviť. V nebesiach vzdávajú anjeli slávu mu. Svätý, svätý Pán, On je náš Boh, my chválu mu chcem. Ty si náš spasiteľ a mocný kráľ, ktorý má moc meniť naše životy. Ty si náš Boh, ktorý nás nekonečne miluje. Ďakujeme Ti, Bože, že nám chceš dokázať svoju lásku. A že si ju dokázal, Bože. Že si ju dokázal na kríži. Že si ukázal, ako nás nesmierne máš rád. Ty si mocný kráľ. On je náš spasiteľ. Tebou dýcham a bdiem. Tak zmeň ma viac, ma zmeň, Pane, celý som Tvoj a zo všetkých síl. Pred Teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem, Tebou dýcham a bdiem. Tak zmeň ma viac, ma zmeň. Zo všetkých síl. Pre Teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem, Tebou dýcham a bdiem. Tak zmeň ma viac, ma zmeň, Pane, celý som Tvoj a zo všetkých síl. Pre Teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem, Tebou dýcham a bdiem. Tak zmeň ma, viac ma zmeň, Pane, celý som Tvoj a zo všetkých síl. Pre Teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem, Tebou dýcham a bdiem. Zmeň ma, viac ma zmeň, necelý som Tvoj a zo všetkých síl. Pre Teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem, Tebou dýcham a bdiem. Tak zmeň ma, viac ma zmeň. My Ti ďakujeme za nové ráno. Ježiš, ďakujeme, že môžeme vyznávať toto nové ráno. že patríme Tebe, Ježiš. Ježiš, my vyznávame, že tento zbor patrí Tebe, Ježiš. My vyznávame, že naše životy, naše deti, naše rodiny, mesto Zvolen patrí Ježišovi Kristovi toto nové ráno. Ježiš, my vyznávame závislosť na Tebe. Ježiš, my vyznávame Tvoju slávu, Tvoju moc, Tvoj majestát. Ježiš, my vyznáme Tvojho ducha, Tvoje pokánie nad našimi životmi. Ježiš, toto nové ráno sa skláňame pred Tvojim trónom. Toto nové ráno, Ježiš, vyznám, že si Boh, ktorý má jediný právo konať a jednať na tomto mieste. Si jediný kráľ, kráľov a pán pánov. Ježiš, Ty si Boh, ktorý si porazil diabla. Ty si Boh, ktorý si odzbrojil démonov na Golgotskom kríži. Ježiš, hriech nemá právo a moc v našich životoch. Toto nové ráno vyznám, Ježiš, že sme ťa prišli uctievať a chváliť. Pretože Ježiš je víťaz. Ježiš je lev z Júdu. Ježiš je udatný hrdina. Je to mocný kráľ a mocný Boh. Ježiš je tvojim hradom. Ježiš je môjim hradom, mojou skalou a pevným štítom. Ježiš, ťa chválime. Ježiš, ťa uctievame toto nové ráno. Ježiš, zasvedzujeme svoje životy, svoje myslenie, svoje správanie. Zasvedzujeme pre meno Ježiš. Patríme Bohu. Haleluja, Ježiš, my patríme Tebe toto nové ráno. Táto zem patrí Tebe. Táto miestnosť patrí Tebe, Ježiš. Tvoja krv nech nás prikrie toto nové ráno. Nech Duch Svätý zostúpi na toto miesto. Nech Duch Svätý zostúpi, nech oslávi meno Ježiš. Pane, žiaden hriech nemá právo a moc v našich životoch. Nemá právo v tomto zhromaždení, Ježiš. Pretože si živý Boh, Ježiš. Toto nové ráno ťa vzývame, chválime, Ježiš. Toto nové ráno ťa uctiavame, chválime, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Bohu. Haleluja, Ježiš. Sláva Bohu. Toto nové ráno ho vzývame. Toto nové ráno ho chválime, bratia, sestry. Pre to, aký on je. Pre to, aký je krásny, aký je nádherný. Pre to, aký je veľký, aký je mocný náš Ježiš. Pre to, ako je spravodlivý. Nikto nie je tak spravodlivý ako náš Boh. Pretože nám odpúšťa naše vyznané hriechy. Pretože mení naše životy. Pretože nám pomáha. Pretože bdie nad tvojim a mojim životom. Sláva Bohu. Haleluja, Ježiš. Poďme, bratia, sestry, budeme vyznávať toto nádherné vyznanie v tejto piesni. Pane, celý som Tvoj. Zo všetkých síl, Pane. Každú chvíľu žiť chcem pre Teba. Bratia, sestry, poďme vyznávať toto mocné Božie slovo. Božie slovo má moc. Ak vyznáme Božie slovo, má moc. Toto nie je obyčajná kniha. Biblia má moc. A keď cituješ Božie slovo, keď sa modlíš, keď vyznávaš Božie slovo, toto má moc. Toto má moc jednať v tvojom živote. Moc, ktoré má meniť situácie a okolnosti. Moc. Poďme nádherne vyznávať toto Božie vyznanie, toto nové ráno. Postaňme ako cirkev, poďme vyznať toto pred Bohom. Nádherné vyznanie. Nebojme sa otvoriť svoje ústa a vyznávať Božie slovo. Keď vyznáme Božie slovo, Boh mení a formuje tvoj a môj život. Boh niečo zvláštne robí v tvojom a mojom živote toto nové ráno. Poďme vyznávať toto slovo. Pane, celý som Tvoj. Pane, celý som Tvoj a zo všetkých síl pre Teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem. Tebou dýcham a bdiem. Tak zmeň ma viac, ma zmeň. Pane, celý som Tvoj a zo všetkých síl. Pane, chválime Ťa. Túžim, Pane, aby si zmenil môj život. Chválim Ťa, Bože. Sláva Ti patrí, Bože. Viac ma zmeň, Bože. Zo všetkých síl pre Teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem, tebou dýcham a bdiem. Tak zmeň ma, viac ma zmeň, Pane, celý som tvoj. Som tvoj a zo všetkých síl pre teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem, tebou dýcham a bdiem. Tak zmeň ma, viac ma zmeň, Pane, celý som tvoj a zo všetkých síl. Zmeň ma viac, Pane, celý som tvoj. A zo všetkých síl, zo všetkých síl, pre teba každý deň, každú chvíľu žiť chcem, tebou dýcham a viem. Tak zmeň ma viac, ma zmeň. Verím, že sme prišli sem kvôli tomu, aby sme sa posunuli ďalej. A uvedomujem si jednu vec, že nestačí len to chcieť, ale bez krokov sa neposunieme ďalej. Budeme stále stať na mieste. A myslím si, že každý z nás vie, že ktorý krok má urobiť. Predo mnou je kríž a za mnou svet, neobrátim sa už nikdy späť, to všetko je len o tebe. Roztrhni oblohu, nech každý z ľudí vie, je to tu o Bohu, to všetko je len o tebe. len o tebe. A len tebe a nie nám patrí sláva. Len tebe a nie nám patrí sláva. A len tebe a nie nám. Len tebe a nie nám. Priamo z našich srdc tebe chvála znie. Na tvári je ten, to rozumie. To všetko je len o tebe. To všetko je len o tebe. Len tebe. A nie nám patrí sláva. A nie nám patrí sláva. Len tebe. A nie nám. Len tebe. A nie nám. Predo mnou je kríž. Predo mnou je kríž. A za mnou svet. Neobrátim sa už nikdy späť. To všetko je len o tebe. Zatra z nebesia roztrhni oblohu. Nech každý z ľudí vie, je to tu o Bohu. To všetko je len o tebe. Len tebe. Len tebe. A nie nám patrí sláva. Len tebe. Chvála zne, na tvári je ten, kto rozumie, to všetko je o tebe. A zošli oheň svoj na oltár obete, pláme našich chvál dá vedieť vo svete, to všetko je len o tebe. Len tebe, len tebe. A nie nám patrí sláva. Len tebe. A nie nám patrí chvála. Len tebe. A nie nám patrí čest a moc. Len tebe. A nie nám. Len tebe. Len tebe. Zem sa chveje, vrchy kričia, len o tebe. Slnko žiari, more hučí, len o tebe. A vesmír celý sa točí, len o tebe. Tvoje deti kričia, len o tebe. Zem sa chveje, vrchy kričia, len o tebe. Slnko žiari, more hučí, len o tebe. Vesmír celý sa točí, len o tebe. A tvoje deti, len o tebe. Len tebe. A nie nám patrí sláva. Len tebe. Sláva ti patrí, Ježiš. A nie nám. Len tebe. A nie nám. Len tebe. sláva len tebe a nie nám patrí sláva len tebe a nie nám len tebe a nie Môžeme zatlieskať. Páne, chvála ti, Ježiš! Haleluja! Ježiš! Amen. Padre, ti čest. Haleluja! Sláva a moc, Pane. Buď vítaný. Sláva ti, patrí. Sláva Bohu, Ježiš! Ježiš! Sa to trošku rozladilo, musím sa doľadiť. Haleluja, Ježiš! Páne, my ti ďakujeme za dnešné chvály, Ježiš. My ti ďakujeme za nádherný čas. Sláva ti, Ježiš. Woo! Ježiš, my ťa chválime toto nové ráno. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pane, my ťa chválime. Pane, tento potlesk patrí tebe, Ježiš. Pane, nikto nie ako si ty, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja. Bratia, sestry, takto sme mali začať naše chvály. Takto sme mali začať naše chvály. Boh je dobrý. Sláva ti, Ježiš. Ale potrebujeme si sadnúť teraz a na budúce sa pripravíme ešte lepšie na tie chvály. A ja by som poprosil Patrika, keby prišiel pred zbierkou, povedal a niekoľko vecí k zbierke. Takže nech sa páči, môžeme si sadnúť a Patrik nás oboznámi s dnešnou zbierkou. Tak ako bolo avizované minulú nedeľu, a chceme dnešnú zbierku venovať pre rodinu Ďurišovú. A modlíme sa, a je to super, skvelá vec, modlíme sa za túto rodinu, čo sa stalo v ich rodine cez tú haváriu, ale prijali sme za dobré, aby sme im pomohli aj praktickým spôsobom a vyjadrili spolúčasť na tom, že jednoducho sú v ťažkej životnej situácii a potrebujú zomknutie aj takýmto spôsobom, aby sme im vedeli pomôcť tým, že ich požehnáme a finančne. Vlastne tá celá situácia, ktorá sa stala v ich živote, vyvolala to, že majú zvyšené náklady na mnohé bežné veci v živote a to už len to, že Miro nemôže byť v zamestnaní, Martinka je na materskej dovolenke, čiže tam je znížený príjem a množstvo. A Miro je súčasťou nás, ako Božej cirkvi a rokmi slúžil v tomto zbore, takže chceme aj týmto spôsobom požehnať aj finančne. Ak ste sa rozhodli, nech vás Boh požehná aj týmto spôsobom, ak ešte uvažujete ďalej pomôcť, alebo takýmto spôsobom rozmýšľate, príďte za mnou, mám aj číslo účtu, prípadne, ak chcete takto ďalej pomôcť Mirovi. Takže nech vás Boh požehná aj v tomto. Amen. Takže ďakujem veľmi pekne Patrikovi. Budem mať účelovú zbierku a Patrik chcel ešte povedať to, že ak viete o ľuďoch, ktorí tu nie sú, a chcú prispieť do zbierky, pretože táto zbierka bude odoslaná a bude odoslaná na budúci týždeň na účet Mirov a ako zborový dar, ale aj ľudí, ktorí tu nie sú a viete o nich a chcú darovať, buďte takí láskaví, Patrik, na Patrika nakontaktujte týchto ľudí, Patrik vie zobrať peniaze a opäť odoslať na účet. Takže budem mať účelovú zbierku, a tak ho pôjdu košiky, môžeme, ako sme sa rozhodli, prispieť na Božie dielo a ja verím, že táto zbierka naozaj bude požehnaná a požehná túto rodinu. Takže budeme mať taký čas, jednu pieseň, budeme spiať jednu pieseň a vykonáme zbierku teraz počas tejto piesne. môžem stáť, môj Boh a Pán. V náručí si túliš nám, príval so sa páči, môžeme, amen, môžeme si sadnúť. Zároveň deti poprosím, keby mohli ísť do besiedky, kde majú svoj program, takže milé deti, nech sa páči, môžete ísť do besiedky, kde máte svoj program. Skôr ako pôjdeme ďalej k modlitbe ešte Večeri Pánovej, chcem urobiť takú krásnu, nádhernú, fantastickú vec. Chceme privítať úplne nových ľudí, ktorí sú tu prvýkrát na tomto mieste. Zvykneme to robiť tak, že poprosíme tých ľudí, aby zodvihli svoje ruky, aby sme vedeli, kto je tu prvýkrát a chceme vám zatlieskať a vás privítať. Takže kto je tu prvýkrát, keby mohol zodvihnúť ruku? Ďakujem veľmi pekne, takže vás vítame. Tento potles patrí vám. Ste vzácni, ste nádherní, ste fantastickí a my sa tešíme, že ste mohli prísť na toto miesto. Nech vás Boh mocne požehná. Vážime si to, že ste mohli prísť, že ste chceli prísť. Modlíme sa za vás, nech vás Boh žehná, nech Boh sprevádza vaše kroky a tento potles patril vám. Budeme mať pamiatku Pánovu, ale skôr chcem ešte vás poprosiť, aby sme sa zjednotili v jednej modlitbe teraz. Patrik rozprával o Mirovi Ďurišovi, táto zbierka ide pre Mira Ďuriša, dlhé roky bol v staršovstve, mal vážnu nehodu, kde jeho prostredná cela Miriam ostala v bezvedomí niekoľko dní, bola v umelom spánku a dostáva sa pomaličky z toho, viete, že keď sa zobudila, nemohla hýbať ľavou stranou, vôbec nemohla rozprávať, mala opuch mozgu a dosť kriticky vážny stav, ale vďaka Bohu, včera som volali s Martinou a je to lepšie a lepšie. A mala Miriam už chodí, síce nie behá ako normálne, hej, ale pomaličky začala sa hýbať a po štyroch a takto. A majú ísť na Kovačovu na rehabilitáciu. Takže Patrik hovoril, že majú výdaje, majú obrovské výdaje teraz. Nielen, že auto majú úplne zničené, ale Miro zakladá zbor v Trenčíne, majú výdaje na cestovné, na nemocnice, Miro stráca na zamestnania a tak ďalej. Takže verím tomu, že táto zbierka bude veľkým Božím požehnaním. Toto je skutok lásky, skutok milosrdenstva. A ja som vďačný Bohu, že nielen učíme o tom, že sa máme modliť a slúžiť a pomáhať, ale to aj žijeme a robíme to. Takže verím, že Boh požehná tejto rodine aj cez túto zbierku a budúci týždeň Patrik oznámi výšku sumy, ktorá bola prevedená na účet, aby sme mohli ďakovať Bohu za tie financie. Budeme sa modliť ďalej, aby Miriam, Boh sa dotkol Miriamky, bola zdravá a celá rodina, tak ako pôjdu na rehabilitáciu a aby Boh prikryl a zachoval. A takisto budeme sa modliť ešte za jednu vec, budeme sa modliť za Joja Brenkusa. Jojo, ja som s ním komunikoval cez Skype tento týždeň. Je niekoľko vecí, ale tá, čo je taká súrna, je, že je opäť chorý a ráno mi posiela SMS-ku, že zvracia, mal kázať v zbore, ale má veľké problémy zdravotné, zvracia často a veľa. Takže prosí nás o modlitby, aby sme sa modlili teraz. A takisto za Dinešovcov, za pastora Dineša čakajú tretie babetko a dosť veľa vecí je tam. Sú v stavbe zborovej budovy, ktorú chcú dokončiť na jar a dosť veľa vecí okolo toho je. A tretia vec, modlite sa za nás. Ja komunikujem s Jojom a viete, že ako oblasť máme tú primárnu zodpovednosť za Joja. A ja sa modlím za financie, aby sme mohli odcestovať s manželkou tam na 2 týždne. A aby sme mohli ich pozbudiť, aby sme mohli kázať, aby sme mohli byť s Dinešom a budovať vzťahy a posunúť to ďalej. Prosím vás, modlite sa za financie, modlite sa aj za náš vízia, túžba je tu. A nechceme len vyslať človeka a nechať ho tam, ale vieme, že tento človek potrebuje, aby vedel, že nie je sám, aby vedel, že ho máme radi, aby vedel, že stojíme za ním a aby tie vzťahy sa mohli viac budovať, aby tá práca mohla ísť dopredu. Dineš nás veľmi pozdravuje, poslal nám nádhernú pohľadnicu aj nám domov. Veľmi si váži našu pomoc a je veľmi vďačný Bohu za nás. Takže poďme sa modliť za to, aby naozaj Boh jednal a konal. Takže poďme tak, ako sedíme, skloňme svoje hlavy a každý sa môže modliť a volať za Durišovcov, za Joja, za tú situáciu. Pane Ježiši, my ti chceme ďakovať za to, že môžeme sa modliť a môžeme žehnať Mirovi, Martine i jej dcéram. Pane, chceme ti vyjadriť vďaku, že si ich zachoval všetkých pri živote. Pane, vyjadrujeme ti vďaku, že Miriam prežila tú autonehodu, že si jej dal život, Pane. Chceme ti poďakovať, Pane, za ďalšiu vec, že vidíme pokroky, zrejme pokroky i v Miriamkinom živote. Pane, vyjadrujeme ti vďaku, vyjadrujeme ti slávu a čest, Pane Ježiši, že si urobil tak veľa vecí, ale zároveň, Pane, chceme ťa prosiť, aby to zdravie v Miriamkinom živote sa úplne zhojilo, aby každá oblasť, Pane, mohla byť uzdravená, aby mohla chodiť, Pane, mohla opäť behať tak, ako predtým, aby mohla vidieť na to ľavé očko, Pane Ježiši, aby si sa dotkol, aby Boh dal zdravie, aby Boh dal milosť, Pane Ježiši. Pane, my prehlasujeme Bože zdravie nad Miriamkyným životom. My prehlasujeme moc mena Ježiš. Pane, vyznáme, že Miriam patrí Tebe. Pane, vyznáme, že v Tvojich ranách je uzdravenie pre Miriamkyn život. Pane, my vierou vyznáme, že Miriamka patrí Tebe a že jej zdravie